take a stand. I can't continue guessing, because it's only medicine. Not my pride, not my mind. So right now it's time to tell you. Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Love me for a reason. Let the reason be love. Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Love me for. More than a physical attraction. My initial reaction is, honey, give me love, not a facsimile. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. myself. It scares you when you don't know whichever way the wind might blow. I'm walking on a wire, I'm walking on a wire, and I'm falling. Richard en Linda Thompson waren dat, en Walking on a Wire. En daarvoor The Osmonds uit 1974 en Love Me for a Reason. Rotterdams brood wordt biogas, dankzij de nieuwe samenwerking van Broodnodig met Groen Collect. Vanaf december wordt de Rotterdamse inzameling van oud brood gebruikt als bron voor duurzame energie. Peggy van Rij. Van brood naar biogas. De stichting Brood Nodig werkt op een innovatieve manier aan een stad zonder broodverspilling. Daar willen we natuurlijk wel wat meer van weten. En hier tegenover mij zit Aletta Martens. En jij werkt voor de stichting Brood Nodig. Dat klopt. Wat is dat voor stichting? Wat is dat voor een stichting? Het is een stichting die zich inzet om eigenlijk samen met alle Rotterdammers voedselverspilling en dan gericht op brood tegen te gaan. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Enerzijds door voorlichting te geven over wat voor dingen je kunt doen om te voorkomen dat je brood oud wordt. Dus wat voor recepten je er allemaal nog van kunt maken en dat soort dingen. Dus als ik een receptje wil... Hebben er ook. Met betrekking tot brood. Zeker. Ja, dan hebben we een aantal voorbeelden op de website staan. Je kan natuurlijk zelf ook oneindig veel recepten gewoon op Googlen. Het internet vinden. Maar wij hebben inderdaad een aantal voorbeelden. En je kunt ze ook altijd inzenden. Dan zetten we ze erbij. Dus echt op de verspillingskant. Dus het voorkomen dat het eigenlijk overblijft. Dat het brood oud wordt en niet meer eetbaar is. Daar richten we ons heel erg op. Mocht het nou toch zo zijn dat het inderdaad niet meer opgegeten wordt, dan bieden we een alternatief om het toch nog op een nuttige manier her te gebruiken. Wat wij doen is, wij doen samen met de gemeente is dit project gestart. We hebben nu door de stad hebben wij zo'n 60 inzamellocaties staan. Dat zijn speciale broodcontainers. Ja. Die herken je ook aan een heel vrolijk uiterlijk. Het is eigenlijk gewoon je alledaagse kliko. Dus mochten er luisteraars zijn die in de randgemeentes wonen en zelf GFT-bakken beheren, daarin kun je natuurlijk ook je brood gewoon achterlaten. Maar voor de meeste mensen die in het centrum wonen, die hebben die optie niet. Nee. Dus wat wij doen is, we hebben echt specifieke openbare plekken. Dus zoals we werken 60 samen, locaties. 60 zei, locaties inmiddels. Binnen Rotterdam. Binnen Rotterdam nog. Ja, en jullie zijn groeiende, hè? Want er komen iedere keer deelgemeentes bij, begrijp ik. Klopt. En daar kun je dus je brood... Je kunt het brood daarin achterlaten. Dat zijn, je kan dan denken aan supermarkten, huizen van de wijk, kerken, moskeeën, basisscholen, speeltuinen. Al dat soort instanties waar je toegankelijk naar binnen kan. Ja. Daar werken we veel mee samen. En al dat brood wat daar ingezameld wordt, dus mocht je in de buurt wonen, dan kan je dat gewoon op je boodschappenrondje, even je restjes brood of je kapjes of wat dan ook, kun je meenemen. Hoe gaan we dat doen van brood naar biogas? Dat werkt eigenlijk net zoals een menselijk lichaam. Er zijn speciale bacteriën die eten het brood op. Dat gebeurt in een zuurstofvrije omgeving. En wat ze dan doen, zodra die gespecialiseerde bacteriën dat opeten, die produceren het gas. Dat is dus het biogas. Ja. En dat wordt opgevangen. En daar kan je dezelfde dingen mee doen als dat je met aardgas zou kunnen. Het wordt niet aangesloten op het normale net nog. Tot zover zijn we nog niet in deze energietransitie. Maar het zou een goed... Maar wat wil men in de toekomst met die biogas gaan doen in Rotterdam? Wat we nu doen is het ingezamelde brood wordt teruggeleverd aan de regio Rotterdam-Rijnmond. Ja. Voor nu voornamelijk gericht op bedrijven, op loodsen en dat soort grote instanties. En daarmee kan je je huis verwarmen, maar daar kan je ook op koken. Kijk, in principe. Dat is... Ja. Dat klinkt heel, heel bijzonder. Mm-hmm. Dus dat is dat het grootste doel, zeg maar, van de Stichting Broodnodig, om dat biogas te realiseren? Nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. Onze grootste mooie doel... bijkomstigheid. Het is de overbrugging van het geheel. Dus wat wij echt voornamelijk willen, is dat broodverspilling zoveel mogelijk verdwijnt. Ja. Dus dat je je inkoop afstemt op wat je daadwerkelijk gebruikt. Mocht je nou echt iets overhouden, zorg dan dat het op een nuttige manier wordt hergebruikt. En biogas is daar een voorbeeld van. Dus die op een bepaalde manier, het is afval, brood is geen afval. En dat laten we door deze manier laten we dat zien. Maar we proberen vooral, dat is echt ons streven, om zelf op termijn overbodig te raken, omdat men gewoon geen brood meer over heeft. Ja. Stel, hè, de luisteraars zijn geïnteresseerd om hier meer over te weten. Mm-hmm. Heb je nog een website waar Absoluut. Mensen naartoe kunnen gaan om te kijken wat deze stichting allemaal doet? Want het is natuurlijk wel heel goed dat we hier aandacht aan schenken. Je kunt ons vinden op www.broodnodig.co. Dus niet .com, maar .co. En we zijn ook te vinden op Facebook en dat soort dingen. Ja, dankjewel. Aletta Martens, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Geen probleem, graag gedaan. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il avait vu au cinéma le blé aux nerfs. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale. L'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gouden ouwe van Niels Sedaka, Laughter in the Rain uit 1974. En daarvoor Dalida en Il Venait d'Avoir. Straks, chocolade is gevaarlijk voor honden en katten. Maar eerst de Cranberries en Linger. Thank you. Cranberries waren dat uit 1993. Met zoveel feestdagen in de decembermaand is het verleidelijk om honden en katten te laten meegenieten. Chocolade kan echter die huisdieren heel ziek maken. Assistent dierenarts Anja de Reuver vertelt erover. Een chocoladevergiftiging is een van de meest voorkomende soorten vergiftigingen bij de hond en de kat. Dit komt omdat veel mensen niet weten dat chocolade giftig is voor een huisdier. En natuurlijk omdat wij zelf vaak ook chocolade eten. Eén moment van onoplettendheid en voor je het weet heeft je hond die grote reep chocolade van tafel gepakt en opgegeten. Chocolade is giftig omdat er zogenaamde methylxelantines in zitten, voornamelijk theobromine. Daarnaast bevatten de meeste soorten chocolade ook cafeïne. Beide stoffen kunnen, zeker in hoge doses, vergiftigingsverschijnselen geven bij honden en katten. Niet alle chocola is giftig voor uw huisdier. Dit hangt sterk af van het soort chocolade. De algemene regel is, hoe donkerder de chocola, des te giftiger deze is voor uw dier. Dit komt omdat donkere chocolade meer theobromine bevat. Witte chocolade bevat geen theobromine en is dus niet giftig. Wel kan uw huisdier maag-darmklachten krijgen, omdat witte chocolade erg vet is. De symptomen bij een dier met chocoladevergiftiging variëren. Bij milde vergiftigingsverschijnselen zal een dier eerst gaan braken en diarree krijgen. En bij ergere vergiftigingen met chocolade wordt de hond of kat onrustig, geëxciteerd oftewel opgewonden. Ze kunnen spierrillingen krijgen en hartkloppingen. Bij zeer ernstige vergiftigingen met chocola kan een dier ook epileptische aanvallen krijgen, of kan hij zelfs overlijden. Hoeveel chocolade een dier moet eten voordat hij ziek wordt, hangt af van het gewicht van uw dier en het soort chocolade dat hij of zij heeft gegeten. Als u er snel bij bent, is de prognose meestal gunstig. Met name bij grote innames van donkere chocolade kan een levensbedreigende situatie ontstaan. In dat geval is opname en intensieve zorg nodig. Hierdoor kunnen veel dieren alsnog gered worden, maar het blijft een ernstige vergiftiging en er bestaat een risico op overlijden. Heeft uw dier chocolade gegeten? Neem dan altijd contact op met uw dierenarts. Als u er snel bij bent, kan de dierenarts uw huisdier laten braken voordat de chocolade door het lichaam wordt opgenomen. Pas dus altijd op dat uw huisdieren geen chocolade opeten, maar geniet er zelf wel lekker van. De westerstorm is weer gaan liggen, wordt avond in de Maasstad. Het neonlicht weerspiegelt in de straten.

essence of doom. The landlord says you're out of town, that your new boyfriend's always around. The hour's getting late, so I sit down. Sting en Big Lie, Small World. En daarvoor The Amazing Stroopwafels en Water. Straks alles over het winterconcert Nerd in Rotterdam. Maar eerst Colin Blanstam. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. And to those I left behind, I won't tell you to know. You've always shared my deepest thoughts. Share my darkest hours. I'll miss you. Colin Blunstone en de Alan Parsons Project in Old and Wise. Tijdens het winterconcert van de Rotterdam Chamber Music Society nemen de muzici in het programma Nerd u mee naar het noorden van Europa en klinken er louter werken van Scandinavische componisten. Alfred Blokhuizen. Ik praat erover met Kees Kramer. Welkom. Dankjewel. Waar hebben we het over? Nou, precies wat je zegt. Een programma door en ook voor kamermuziekliefhebbers die in de Berg Singelkerk in Rotterdam weer hun uiterste best gaan doen om een paar heel geweldige stukken te spelen. In dit geval hebben we gekozen voor componisten uit het noorden van Europa. Voor de mensen die niet zoveel verstand hebben van klassieke muziek, wat is kamermuziek? Kamermuziek kun je samenvatten als muziek van, laten we zeggen, 1 of 2 spelers tot ongeveer, nou, max is wel een klein beetje in de 20. Bij muziek die je in kleinere kamers kunt spelen. En dat is ook weer gegroeid vanuit bijvoorbeeld kleine ensembles die voor de goede burgerij of voor koningen of voor edelen wel kwamen spelen. En dat die hadden niet zomaar een enorme concertzaal tot hun beschikking. Dus dat moest op een makkelijke wijze plaats kunnen vinden. En daar is het hele kamermuziek gebeuren uit ontstaan. Wat ga ik nou meemaken als ik naar de Berg Singelkerk in Rotterdam ga? Die avond op 6 januari. Wat je meemaakt is een ensemble. Een kleine groep muzici. Die bestaan uit muzici van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Daar zit Julia Hervé ook bij. En niet alleen muzici uit dat orkest, maar ook studenten. De betere studenten van de conservatoria zo rond Rotterdam. Rotterdam zelf natuurlijk, Den Haag, Amsterdam, Utrecht. Waar ze ook maar studeren. Soms ook uit het buitenland zelfs. Die mensen brengen programma's. En het programma in dit geval bestaat dus uit stukken uit Scandinavië. 4 stukken gaan ze beluisteren, de mensen die erop afkomen. 4 heel verschillende stukken, denk ik ook. 4 verschillende componisten, is ook wel aardig. En dat geheel maakt dat je wordt ondergedompeld een avondje lang in de meest fantastische klanken die je misschien nog niet kent. Want veel muziek komt toch uit Duitsland. Daar spelen wij als Rotterdam Chamber Music Society ook veel stukken van Duitse componisten. In dit geval dachten we, nou, in dat noorden wordt ook heel veel moois geschreven. En ook dat willen we laten horen. Wat is de samenstelling van het ensemble? Zijn het allemaal professionele, zeer ervaren muzici of is het anders? Ja, ik zei daar net al iets over. Hè. Het zijn een aantal professionele, gearriveerde muzici. Je mag ervan uitgaan dat als jij in het Rotterdam Philharmonisch Orkest mag komen spelen en je bent daar aangenomen in een vaste baan, dan ben je werkelijk een topper op je instrument. Je moet je voorstellen dat mensen daar echt al tientallen jaren studeren en daar echt hun leven van maken om uiteindelijk in zo'n orkest te kunnen en mogen spelen. Maar het unieke van Rotterdam Chamber Music Society, waar we het natuurlijk vandaag over hebben, is dat niet alleen die muzici meespelen, maar ook de combinatie zoeken met jong talent. En het aardige is dus dat de gearriveerde muzici, de professionals, leiden in die zin hun nakomelingen op. Ja, als je het even zo mag zeggen. En de studenten, de vakstudenten, leren heel veel van die muzici die in dat orkest spelen. Ik wil dat wel eens meemaken, die avond op 6 januari. Waar vind ik meer informatie over dit gebeuren? Je vindt meer informatie op onze website. En die is rotterdamchambermusicsociety.nl. Dat is een verschrikkelijk lange en onhandige URL. Ik heb even uitgevogeld dat als je nou in Google de termen Berg Singelkerk en kamermuziek gooit, dan kom je er ook. En het is gratis, nadrukkelijk. Het is gratis, absoluut. Ja. Ik praat hierover met Kees Kramer, voorzitter van de Rotterdam Chamber Music Society. Dankjewel. Tot je dienst. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet.